zło jest wielkim impulsem serc. Jest inną wyrocznią marzenie, jest odwrotną tajemnicą, a w życie to ciągła paranoja. Wiara to broń, ma to się słowo, rozsądek to miłość, miłość to nienawiść. Nienawiść to plaga, plaga to strach, strach to przyczyna, a przyczyną są ludzie. Nienawiść to plaga, plaga to strach. Nienawiść to plaga, plaga to strach, strach to przyczyna, a przyczyną są ludzie. Światło jest wielkim impulsem serc. Jest inną wyrocznią marzenie, jest ogromną tajemnicą, a życie to ciągła paranoja. Inne spojrzenie na ten świat, to ciągła potrzeba dobrego zrozumienia. Rzeczywistość odebrana w fakt, ludzkość uzgiełko istnienia. Kupam za propozycje, lecz do odrzucenia. Kreowali gwiazd, okrutne spojrzenia. Serc życia powoli uchranika. Tak bez spojrzenia, sens już umiera. Urojenia! Zabijanie uczuć i ciągłe pytania, i ciągłe twoje urojenia. Ciągłe pytania i brak odpowiedzi. Moje życie na kłasze niepewności. Chcemy tak, a jest inaczej. Zabrony, obraz, zabijanie wiary. Próbują zabierać twoje marzenia. Mają pragnienie zabierać swoje życie. Ciągłe uczucie i ciągłe pytania trafiają w trans. Twojej woli. To jest twoja imitacja życia. Życie pod kontrolą, przymusowe zachowania. Życie marzeniami i brak zrozumienia. To twoje życiowe urojenia. To jest twoja imitacja życia, życie po to do przymusowe zachowania. Życie marzeniami i brak zrozumienia. To twoje życiowe urojenia. Urojenia! Urojenia! Urojenia! Urojenia! Paranoia!